बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको महक करके, भाई मानो संग मजा सुनिए तेरा नाल नाल चलती है कानों से तेरा नाल नाल चलती है कानों से पारा।